पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। ये बात मान लेनी चाहिए कि हम भगवान के साक्षात अंश हैं, ये स्वीकार करना चाहिए हृदय से। भगवान कहते हैं ममई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन। आप कैसे ही हैं, किसी वर्ण में है, किसी आश्रम में है, कैसे ही आचरण है, परंतु भगवान के हैं ये एकदम सच्ची बात है। कम से कम कम से कम कम से कम ये आप स्वीकार कर लें कृपा करके। आज ये अंतिम श्लोक है, अभी अंतिम सत्संग अभी का। तो ये बात एक स्वीकार कर लें, खास बात है। इतने दिन सत्संग में बातें कही, मैंने कही, आपने सुनी, बड़ा अच्छा हुआ, अपना सत्संग हुआ, आपके फायदा मेरे फायदा। अब एक अंतिम बात ये कहना है, आप कैसे हैं, सदाचारी हैं, दुराचारी हैं, बढ़िया है, घटिया है, नीचे हैं, ऊंचे हैं, किसी जात के हैं, किसी वर्ण के हैं, किसी आश्रम के हैं, किसी संप्रदाय के हैं और किसी समुदाय के हैं, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, सबके लिए मेरे एक कहना है, एक बात, कम से कम कम से कम इस बात को स्वीकार करें हम भगवान के हैं। बहुत बड़ी लाभ की बात है ये, भीतर से ऐसी बात हो जाए बहुत लाभ होगा। तो इसको आप स्वीकार कर लें फिर भीतर हो जाएगा, नकल से असल बनी, नकल से असली बात हो जाएगी। कम से कम ये आप कृपा करें। सबसे ये बात मांगता हूं मैं, कृपा करें, इतना दिन सत्संग किया, बातें सुनी, बड़ी कृपा करी है, और थोड़ी सी ये कृपा और कर दें। अपने आप को मान लेंगे भगवान का हूं मैं। निकल नहीं जाएगी, मन और थोड़ी है, निकलती है वो जो ऊपर से थोपी जाती है, वो निकलती है बात कैसे निकल जाएगी। एक बात याद आ गई, एक कवि कविता मैंने देखी, उसमें एक बहुत विचित्र बात वो याद आ गई अभी। एक वो मारपीट करी, तो मारपीट करने से खून इकट्ठा हो गया, वो इकट्ठा हुआ खून कोई धोवे तो डूब जाएगा उसे। आपके कोई लग जाए, नख पर लग जाए, वो काला पड़ गया, वो धोने से उतर जाएगा, वो रंग बैठ भीतर है, भीतर है, वो दूर नहीं होगा। ऐसे ये बात भीतर से है, भूल गई जाएगी। पहले परमात्मा है, उसके आप हैं, ये कोई पकड़ी हुई बात है, कोई धारण की हुई बात है, कोई जबरदस्ती बात है, ये तो सच्ची है। आपके सस्ते निश्वास मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई बहन जो कुछ भी हम भगवान के हैं। देखो भाई, पूत होता है उसमें दो बहुत होती है, कपूत और सपूत दो होते हैं। कपूत होने का क्या पूत नहीं है क्या? कपूत हो जाए, कुपुत्र हो जाए, कुमाता न भवती, तो कुपुत्र पुत्र नहीं होता है क्या? बिल्कुल आप निस्संग रहे, निधड़क रह जाए, ये आचरण के कारण से नहीं है। कोई पद मिलता है आचरण से, विद्या से, योग्यता से, तो योग्यता न होने से वो पद नहीं मिलता। पर बेटा होता है वो योग्यता से होता है क्या? कोई विद्वत्ता से होता है, धनवत्ता से होता है, कोई गुण से होता है। यह गुण अवगुण धनवत्ता निर्धनता तो आगंतुक है, बेटा आगंतुक नहीं है। आप सब परमात्मा के अंश है, भगवान स्वयं कहते मैं युवा अंश हूँ, और भगत कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस बात को आप स्वीकार कर रहे, आपको भी भान न हो, इसका अनुभव न हो, कोई बात नहीं, पर हम भगवान के हैं, मार्मिक बात है ये। अभी का सत्संग अंतिम सत्संग है, ये रात्रि में फिर होगा वो बात अलग, पर ये 4 बजे का सत्संग अंतिम सत्संग है। तो ये एक बात आपसे हम मांगते हैं, कृपा करें आप लोग, बहनों माताओं के मन में होती कि हम रोटी दे दें तो सबकी रोटी नहीं खा सकते मैं, और ये शुभ की बात मैं स्वीकार कर लूंगा। हम भगवान के हैं, कपूत हो चाहे सपूत हो, अच्छे हो चाहे मंदे हो, बुरे हो चाहे भले हो, भगवान के हैं। इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। तुमने अपने सत्संग किया, बातें सुनी, तो क्या एक बात ही नहीं मानोगे? अरे सच्ची बात है, बनावटी नहीं है। दो ही संसार में हित करने वाले हैं, सुर नर मुनि सबकी अरीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान और भगवान के भगत दो ही है। तो भगवान भी कहते हैं मेरा अंश है, और भगवत भगत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवश्य सुग्रास। दो की बात नहीं मानो तो किसकी मानो? इससे बढ़कर कौन है बताओ? इतने बैठे हुए बताओ, इससे बढ़कर भगवान और भगवान के भगत से बढ़कर कोई तीसरा है? और वे कहते हैं कि तुम अंश परमात्मा के हो, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, तुम भगवान के हैं। उसी बात को करे धोया उतरे या धोया उतरे, धोने से नहीं उतरा। ये तो परमात्मा के ये धोया उतरे, हम भगवान के हैं। इस बात को स्वीकार कर रहे, एक ब्राह्मण के कहने से आपके भर कन्या के दोनों के स्वीकृति हो जाती है। एक ब्राह्मण के कहने से, ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में मंत्र पूर्वक कह देते हैं कन्या से, बेटा तेरी ये पति है, और उनका तेरी पत्नी है। उम्र भी हो जाती है, तो ब्राह्मण के कहने से मान, एक साधु कहने से मान लो, क्या हानि है इसमें? बताओ, बारात में सब में इतने आदमी नहीं होते, हमारी बारात बहुत बड़ी है, उस छोटी बारात में मान लेते हैं, तो इतनी बड़ी बारात है, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, हम कैसे हैं? सबूत है, कबूत है, क्या क्या है, कैसे है, जैसे जैसे किसी समुदाय के हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान हैं, किसी कोई है, परवाह नहीं, भगवान के हैं, केवल इस बात को स्वीकार करते हैं। गीता माया देखो, भूमि रापो नलो वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, यह है अपरा प्रकृति और जीव रूप परा प्रकृति। तो परा प्रकृति परमात्मा के नजीक है, अपरा प्रकृति दूर है। तो आप लोगों के सब शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये संसार के हैं, परंतु आप परमात्मा के खास हैं। ये संसार के तो ही है भगवान के, ये भी ये मेरी अपरा प्रकृति है और जीव रूप परा प्रकृति मेरी है। तो प्रकृति में चेतन प्रकृति वाक, ये शरीर जड़ प्रकृति है, ये भी परमात्मा का है। तो आप तो परमात्मा के साक्षात परा उत्कृष्ट प्रकृति है, परा नाम श्रेष्ठ प्रकृति विद्य में परा, मेरी प्रकृति परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, चेतन रूप है। पद्म अध्याय में यस्मात क्षरम अतीतो हम, अक्षर आदि विषय उत्तम, क्षर से मैं अतीत हूँ, ये क्षर आठ प्रकार के क्षर है, ये नाश होता है और ये कूटस्थ अक्षर उचित है उत्तम। तो क्षरम अतीत अक्षर आदि से उत्तम, क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से अतीत नहीं भगवान, इससे मैं उत्तम हूँ। तो भगवान आपसे उत्तम है, आप भगवान के हैं, भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है, भगवान का अंग है, आप भगवान के हैं। अक्षर व्यापी से उत्तम, अतो इसमें लोग वेदे का प्रश्न, इस वास्ते लोग में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। तो आपके शरीर है ये भी भगवान का है, पर अपरा है, जड़ है, दूर है, इससे भगवान अतीत है, पर आपसे अतीत नहीं है, उससे उत्तम है। तो आप भगवान के हैं, इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बताओ। भगवद गीता कहती है, इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम खास बात है, हम भगवान के हैं, जैसे है वैसे ही, कपूत है, सबूत है, अच्छे हैं, मंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं, आचरण हमारा अच्छा है, बुरा है, कैसा ही है भगवान के, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये आज सत्संग यहाँ हुआ, अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का, तो पुरुषोत्तम मास कहते हैं कि यस्मात् क्षरम् अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। कैसी बड़ी बात, तो हमारा सत्संग सफल हो गया, हम भगवान के हैं, ये बिल्कुल दृढ़ता से मान लेगा भगवान के हैं। नहीं माने तो अभी हैं भगवान के, माने तो भी भगवान के हैं, आप स्वीकार करें तो भगवान के हैं, अब अस्वीकार करें तो ही भगवान के हैं। पर अस्वीकार करने से लाभ नहीं होगा और स्वीकार करने से लाभ हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। भगवान के सब जंतु भगवान के, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर सिंह बाघ सांप बिच्छू सब भगवान के हैं, भगवान के, ये वृक्ष धूप घास पौधे सब भगवान के हैं। तो वे तो मान नहीं सकते बेचारे, आप मान सकते हो, आप स्वीकार कर लो भगवान है, यह स्वीकार नहीं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई, याद आ गई वो है जो पहले से होती है, पहले से ही भगवान के थे, अब भूल गए थे, भूल गए, अब भूल मिट गई, बस हम भगवान के, ये बात स्वीकार। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात, आज से जाए, आज भी, अभी अभी अभी इसी क्षण अभी सुधरे, आज आज अभी सुधर जाए। हुए राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान का नाम जपो। भगवान के न होकर जपते हो तो लाभ होता है, पर भगवान का होकर जपने में बहुत विलक्षणता आती है। कुछ भी मत करो नाश्ते का, भोगों का, इनका कुशल मत करो। भोगों में रिस्पच गए, रुपयों में, गहनों में, कपड़ों में फंस जाओ। हम भगवान के हिसाब से, ये भी भगवान के, शरीर भी भगवान है, ये भी कपड़ा गहना सब भगवान के, परंतु ये अपरा प्रकृति है। आप स्वयं परा प्रकृति है, परमात्मा के साक्षात परमात्मा, तुम परमात्मा के हैं। कम से कम ये बात मानना। और गंगा जी से ये लेकर जाए, यहाँ से गंगा जल ले जाओ, गंगा जी ग्रहण को ले जाओ, गंगा जल ले जाओ, और बस भगवान के हम है, ये बात पकड़ लो, ये पकड़ लो। ये सत्संग करने से हमने ये बात पकड़ ली कि हम भगवान के हैं। पहले भी सी थी ये, पहले आपने नहीं माना तब भी भगवान की थी आप। अरे भगवान का ही प्रबंध है, भगवान ने ही जन्म दिया है, भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं। विभर्ति अव्यय ईश्वर वही पालन पोषण करता है, सब काम भगवान ही करते हैं। तो भगवान की तरफ से तो आप भगवान के हैं ही, अब कृपा कर अपनी तरफ से भगवान को माने। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए हैं, सब मेरे प्यारे हैं। तो भगवान को तो अपने मानते हैं। अब हाँ बोलता, हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छा हो रहा था बताओ, इसमें क्या खर्च होता है। भगवान के हम, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। आप कहते हाँ महाराज, हाँ आप गए, हम तो हम गए, हम तो भूल गए थे आप गए हैं। और पहले से याद है तो बड़ी अच्छी बात, भगवान के थे ही पहले ही, मैंने पहले ही मान लिया था तो कोई बात नहीं, नहीं माना हो तो आज मान ले, हम भगवान के हैं, केवल स्वीकार करना। हो राम को नाम जप, वो फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भगवान की होकर के, सत्संग की होकर के सत्संग करो। भगवान के संगी है, सत्य क्या है परमात्मा, उसका संग क्या है परमात्मा का, ये संग है, ये सत्संग है, सत्संग है ये। मैं भगवान का हूं, ये सत्संग है, सत्चर्चा होती है ये, और शुभ कर्म सत्कर्म होते हैं, और परमात्मा चिंतन सत्चिंतन होता है, पर हम परमात्मा के ये सत्संग होता है। हम परमात्मा के हैं, कैसे से कहीं रहे, किस तरह रहे, सुख पावे दुख पावे, ऐसे हो मंद हुए, किसी परिस्थिति में रहे, जागृत में रहे, स्वप्न में रहे, सुसुप्ति में रहे, मूर्छा हो जाए, चाहे मर जाए, चाहे जन्म जाए, चाहे रोगी हो जाए, निरोग हो जाए, भगवान के है, जैसे है वैसे ही वैसे ही। बच्चा स्नान करता नहीं, माँ ही स्नान कराती है, वो स्नान करके माँ का नहीं होता है, वो दहेज जो नहीं माँ का होता है। माँ को नहीं सही स्नान करा दू, नहीं तो नहीं सही। हम तो साड़ी में बैठी, बड़ी रेशमी साड़ी में तो बैठे हुए, हमारी बात है, हमारी माँ जो तुम्हें हो माता पिता स्वामी भगवान के, हम बालक है भगवान के है। स्वतः है स्वाभाविक होगा, मैंने जो ये बात कही है, ऊपर से साधक साधन न भर के भीतर से साधन पैदा हो, तो भीतर से साधन हो ये राम को, ये हो ये राम को नाम जप। हम भजन करते करते पवित्र बनेंगे ये नहीं, पवित्र तो है भगवान के हैं, तो भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान को भजन करें। तो हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज, कितनी बढ़िया बात है, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। हम भगवान के साक्षात परमात्मा के हैं, हम इसमें कोई संदेह है, संदेह की बात नहीं है। संशय है ही नहीं, संदेह है ही नहीं, इसमें विकल्प है ही नहीं कि भगवान के हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं। दूसरे की अपनी मर्जी हो जाओ, आप दूसरे के रह सकोगे नहीं। यहाँ आपके कुटुंब भी है, ये कहलाते हैं, पर छूट जाएगा ये कुटुंब भी, आपका कुटुंब रहेगा नहीं, तो भगवान रहेंगे। नरकों में जाए तो भगवान के, स्वर्ग में जाए तो भगवान के, चौरस इलाक सिंह सांप बिच्छू बढ़ जाए तो ही भगवान के, हम अच्छे को मन देते ही भगवान के, जैसे वैसे भगवान के, फिर सुधार आप साफ होगा। कन्या वर को स्वीकार कर लेती है तब उसका प्रबंध सब वर करता है, रहने का, खाने पीने का, पहनने का, रखने का, ऐसे प्रबंध भगवान करे। न कर तो मत करो, जाएगी लाज तिहारी, लाज मेरू का बिगड़ बोला, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरू का बिगड़ी, जय क्या बिगड़ेगा, हम तो भगवान के हैं। शर्म आवे भगवान का तो पालन करो, नहीं तो मत करो, हमारी थोड़ी घर दे उनकी, हम तो भगवान के हैं, घर नहीं करते भगवान के लिए, भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है, बस ये भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, तो बहुत ही बढ़िया बात, ये तो है, जैसे गए तैसे हम तो भगवान के, भीतर से भजन पैदा होगा, भीतर से आप साहब भगवान का होता है, वो क्या करता है, द्वेषा स्वरूप होता है, मित्र करुण निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख संतुष्ट संत योगी यदात्मा हृदय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता सभी प्रिय। अब भगवान को हम क्या दें, भगवान के हम तो भगवान के हैं, दिल तो से मान, सच्ची बात है, ये नई बात नहीं है, नए रीते से आप भगवान के नहीं होते हैं, भगवान के हैं पहले से, अनादिकाल से, सदा से, जीव भूत सनातन सनातन है, सदा करने सदा से हम भगवान के हैं। आज केवल ख्याल किया, पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, पहले भी थे, अब ख्याल, पहले जिनके ख्याल किया हुआ है उनको जरूरत नहीं ख्याल करने का, मैं भगवान वो ये राम को नाम जपो, भगवान का हो गए भगवान के नाम का जप करो, अब क्या है मौज होगी, हम भगवान के हैं, आप से आप साधन प्रकट होगा, आप से आप कोई काम करो तो शर्म आएगी, भगवान की हम ऐसा काम कैसे करें, चोरी करें, डाका डालें, किसी मारपीट करें तो हम कैसे करें, भगवान के हम शर्म नहीं आएगी, भगवान की होकर हम कैसे काम करें, उल्टा काम करें शर्म आएगी, अच्छा काम सत ही पड़ेगा, हो ये राम को नाम जब तो भगवान के और भगवान के नाम का जप, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुमाए, कुसुम का त्याग कर भगवान का भजन, पक्की बात, सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। क्या कहते हैं, कहते कुसमाज क्या है, कुसमाज कुसंगति, कनक कामनी का संग, भोगों का संग, संसार के सुख का संग, संसार से आते हैं उन्हें लोभ का संग, क्रोध का संग, काम का संग, अभिमान का संग, ये कुसंग, ये कुसमाज है, ये समाज हमारा काम का नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हिंसा द्वेष विषमता पक्षपात, ये हमारा समाज नहीं है, ये कुसमाज है, ये कुसमाज का संग न करें, बस जो हो जाते हे नाथ बचो, ऐसा संग हो जाए तो पुकारो भगवान, हे प्रभु बचाओ, कुसुमा छोड़े कुसंग न करे, बस वो ये राम को नाम जपे तुलसी तजी कुसुमाज, इससे विरुद्ध है वो कुसुमाज है, भगवान की तरफ से हमारा है ये है सत्समाज, वो है कुसुमाज, भोगों का संग्रह का संबंध है ये कुसुमाज है। भोगों की और संग्रह की रुचि साधना लोभ भोग और ये संग्रह खराब नहीं है, रुपया मत रखो ये नहीं कहते। ऐसा हम क्यों कहेंगे आपके रुपया होगा चीज होगी तो हमारे भी इच्छा मिलेगी, इसमें नुकसान नहीं है, इसमें फायदा ही, हम इसे क्यों करेंगे। परंतु रुपया हो जाए मेरे पास धन हो जाएगा तो ये भूख मत रखो, ये मंगता बड़ा मत रखो। आप किस घराने के हो आप, ये तुच्छ चीजों में मंगता बढ़ते हो। छोरा प्यार आते कि रुपया सको, अरे थे बेटा बात हो अब मंगते बनते, शर्म आनी चाहिए कि भाई हम नहीं करेंगे कुमकुम कन्या ये जाएंगे, हम कुछ नहीं, हम मंगते नहीं है, हम डाकू थे। भगवान राम जी के दरबार में वाल्मीकि बाबा पहुंचे, साथ में लवकुश थे, कहा बेटा रामायण सुनाओ, तो खूब सता से बनाकर रामायण सुनाई। तो भगवान ने कहा बालकों को इनाम दो, उसको तो जाने लगे तो बोले कि हम ब्राह्मण थोड़ी हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमारे गुरुजी ने कहा तुम क्षत्रिय हो, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे, ये राजा अभिमानी अभिमानी अहंकारी फिर दे दे, हम कह दूंगे हम कोई ब्राह्मण है अभिमानी है राजा ही लेना चाहता बताओ। जब महाराज मिलन हुआ है उस समय बड़ी विचित्र बात हुई, भगवान का अश्वमेध का घोड़ा, वो घोड़ा खूब स्वतंत्र से घूमता वहां आ गया वाल्मीकि आश्रम के पास। तो खेलते थे बालक सब, उसने देखा मस्तक पर लिखा है कि इसको ये जाएगा वहां सब मातहत हो जाएंगे और किसी की हिम्मत हो तो इसको पकड़े और युद्ध होगा उनके साथ में। तो पकड़ लिया, एक भाई था वहां लव, तो पकड़ लिया एक भाई ना उसी के आदमी कुछ था लव था एक था, उसने पकड़ी घोड़ा पकड़ लिया। तो उस सैनिक आए, अरे घोड़ा कैसे पकड़ा है, कैसे ऐसे पकड़ा है, घोड़े के ऊपर लिखा हुआ है कि महाराजा अयोध्याधिपति जग करेंगे, घोड़ा पकड़े उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के लिए पकड़ा है। कि तुम क्या करोगे, नहीं ये अभिमानी है राजा अभिमानी, इसे का युद्ध करना पड़ेगा, हम करेंगे युद्ध सामने। अरे बच्चा तुम छोड़ दे बालक है, कि बालक है तो क्या हुआ, घोड़ा तो मैंने पकड़ लिया, अब शस्त्र प्रयोग आप करो, कि तुम कर मैं कैसे करूं, मैंने तो कर लिया काम, अब तुम्हारा गुनाह किया तुम चलाओ, बाण चलाएंगे तुम जाएगा, हम तो रथ पर है तुम बिना रथ के वो कैसे चलाए, कहा बाण चला कर देखो आपको बिना रथ कर देंगे, हम तो रथ कहां से लाए, ऋषि बालक सारे समझे वाल्मीकि बाबा भी वहां रहते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे गुरु जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो, हम क्षत्रिय हैं, तो तुम्हारे बरोबर हम नहीं हो सकते, हमारे बरोबर क्यों देंगे तुम्हारे को, तोड़ दिया रथ। आराध्य महाराज कालचित नाम का बड़ा भारी मंत्री था सेनापति, मूर्छित कर दिया, सब पकड़ दिया, सभी घोड़ा पकड़ दिया, जाओ घोड़ा नहीं मिलेगा। फिर महाराज वो अयोध्या पहुंचे नजीक, अयोध्या नजीक आ गए, घूम करके सबसे नजीक आ गया कि महाराज घोड़ा नजीक आ गया, ऋषि बालक ने पकड़ लिया, कि ऋषि बालक ने, हाँ ऋषि बालक लोग तपस्वी है, ऋषि बालक है उन घोड़ा पकड़ लिया। राम जी ने कहा क्या ऋषि बालक, अब महाराज वो शत्रुघ्न जी तो साथ में, लक्ष्मण पुत्र पुष्कल साथ में थे, उनको मूर्छित कर दिए, लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण को हरा दिया, भरत जी भेजा हरा दिया, जो जाओ जो हरा दे सब पोड़ा जाए। मेरे बाण करके। फिर राम जी खुद गए, अरे ऐसे क्या करते हो तुम, क्या क्या करते हैं? अरे तुम बालकों, हमारे दया आती है तुम्हारे पर, अस्त्र शस्त्र है, दया आती है। तो नवकुश बोले कि आपको दया आती है, हमारे की मन में क्या पता है, आप उस शस्त्र लाने की मन में नहीं आती क्या? आप जादू करते हो कोई? आप पर शस्त्र लाने की मन में नहीं आती, तो आप धनुष हो? अरे सुनो, सुने क्या? धनुष हो, धनुष लाओ, लाओ।